لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَقَالَ تَعَالَى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. زمائي عزتمندو حاضرينو مسلمانا نورو، الله دي منغو تاسو ټولو تا د خپل دین سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. ما ستاسو دړوان دي د قران حکیم صحیحسا او یو دو حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارک او نولستل. اولن آیات ماد سورہ نور سیس تلاوت کا. پدی آیات کی اللہ منٹولو مسلمانانو مومنانو انسانانو پیریانو بندگانو توئی توبو الاللہ جمیعن ایوہ المؤمنون وی توبو باسی اللہ تا اے مومنانو ٹول پا اتفاق دخپل ٹول گناہنو نتوبو باسی نچکلم سی توبو ویستا ندرب کریم وعدد لعلکم تفلحون دنیا و خیرت دواړو کې به الله وی کامیاب شي. صحیح توبه سره الله د دواړو جهانونو د کامیابی وعده فرمایلی دا. بل آیات مبارکه مولستو الله و ایمان والو توبه و باسی الله ته توبه د اخلاص چې پاغه توبه کې ټګینی پاغه کې دوکنی چې په خله توبه وی او پزړه کې دی د بد اعمال پر خذول اس اراده نشتا وای توبه و باسی الله ته توبه په اخلاص سره. ما حدیث تا سروان دے اولستو دا مسلم شریف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی اللہ عز و جل چی دلوی زتا و دشان خاون دے خپل لاس لکه څنګه د الله د شان سره چې خایي دا روغت کی د شپیا لیتوب مسیء النهار چې درځي دا ګناهونه چا کړی او دای توبه وباسي څو غور سباشي ساري نسړی را فاسي او دې ما خام پوری بود کې دو پوری مونږ سو نوایو سو نکو نو رب کریم د خپل رحمت په انتظار دی چې اوسلی غټول رس په بد او اعمالو کې تیر کړي خو بس چې ما خام ما سوتنی وي چې نیم پوي شوی چې دې هر سوانه د عفو قلم راکاګم ويبسط يده بالنهار الله خپل يد او لاس دا د ورځې راوګت کی لیتوب مسیء اللیل چې د شپې چا ګناهونه کړی او د بساری وای چې الله به گاش په ټوله په بسیاتو کې تیر شو دا خوستا فنا فرمانو کې تیر شو اب زما د توبې دا ګره روزانه د سیوی روزانه د شپې الله خپل لاس لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي روغت کی چې دې بندگان خو درځي ډېری غړي وړي کړي کڅوک توبه او باسي چې درځي دا ګناهونه ورته معاف کو او د ورځي د شپې ګناهونه معاف کړي دا معاملې د الله یو رس نه دا د ورځي نه دا زموږ د مشرانو سره نه وای اواز زموږ استادو سره نه دا تاب ترغی شروع وی حتا تطلع الشمس من مغربها یو رز بنور د مغرب لروخی جی بس د توبه دروازه به بند شي. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی. دا ابو هرره رضی الله عنه روایت می ساسروان دی ولستو دوی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چاچ توبہ ویستمخ کی دی دین چنور لا دا مغرب نرا خطل نرے نو اکا سمر گناہگار دے سمر جرم نیکڑی تاب اللہ علیہ اللہ بے توبہ قبول کی اے او بنددہ سے حال تا نرسی چګنه اوس د ګناهونو او د توبه نه قبلېږي. ها دو سيزونه دي چې بیا به توبه نه قبلېږي چې کله ځنکدن شروع شي ځنکدن کې دا پرده د سترګو نه لري شي. او ایمان بالغیب والا مسله ختم شي. نن ملائک زموږ سره دي خدا ملائک موږ تخکار نه ځنکدن کې د مرګ نه مخ کې دا ملائک په نظر راشي یو بل عالم سره وګوري یو بل دنیا وګوري نو دغه وخت کې چې څوک مړ کیږي کده کافر دی او د کفر نه توبه وباسي او کده مسلمان دی او د خپل ګناهونو نه توبه وباسي نو ځن کدن سره د توبې دروازه بند شوه. داسې چنور کله د مغرب نه روخي شي دیو جن زمای عزت مندو پدې عبادتو کې یو لوی عبادت ته د خپل رب روان دی د خپل ګناهونو اقرار کول او هغه نه توبه استل لکه څنګه ماشاء الله تاسو جمعي مسلمان راغلی دا سه نور منځونه کوي الحمدلله زمو مسلمانان روزي نیسی زکاتونه ورکي د چا وس او طاقت ته حجونه کوي دا سه په دې عبادتو کې او خپل عبادت ته توبه استل ځکه موږ ټول د ګناهونو عیبونه ډکيو دا شکر دې چې الله پرده را چولې غره که پرده نه نو هر چا په بل نه دا ذکر کا کولا چې په کملا رسولونو په دغه لار هم څوک نه تل خو الله یو لوی د پرده خاوند دې نو موږ ټول د عیبونو د نقصاناتو نه ډکيو ټول خطاکار تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی مونگا ٹول سیو ٹول خطاکاریو خوپا دی خطاکارو کی بہترین خطاکار سوک دے چی اغتو بی اوباسی دا آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تے دوی فرمائی وی جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی لی دی دا اللہ حبیب فرمائے وَي كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطْوَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطْوَائِينَ التَّوَّابُونَ رواه الترمذیو وَي ټول بنی آدم خطا کار دی سوا د انبیاء علیہ السلام نه چې بالکل د وړو لوی گناهونو نشو پاکو وی ټول بنی آدم خطا کار دی وخیر الخطوائین التوابون ورپ خطا کارو گنہگارو کی سوک دی چتو بی اوباسی رواہ الترمذیو الله دې مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي دیو جن علماء لیکلي وي بهترین وقت د توبې او د استغفار د پاره د پښیمانی وخت دی یو کیسه او اجر شي چې لکبي بهترین وقت سره د پښیمانی وخت دی اگر استغفار چ وایې نو داسې وایې کچالا هغه وګد نو ورځي خوای استغفر الله استغفر الله یا دی الفاظ سروای استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه یا دی الفاظ سروای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه شال یاد شل دوړوي ها کني یاد جز بیا و وردا یو سل په روایت بعض روایتو کې راغلي و یو سړي چې درې پیری وي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نو کده د کفار او د جنگ نتی ختم کړي چې دا ګناه کبیره ده دا به مرته الله سکی معاف کړي وګوره پښمنی د تهجد او نفس د اذان نمخ کې یو سل پیری استغفار وایي هر چا لپاره کله نه چې په خبرت کوی شوې په دې ژوندۍ نظر وکا چې ما په دې خلاص وې دي ما سس کړو هغه یو ګناه مالک او خالق لمخې لکا اپیشمنی سوکشتم نه او د ندامت اوخ کې ورته توي کا د ندامت سکا اوخ کې ورته توي کا وې بازي سلف چې اوخ کې توي کې نه داسې نور زینو باندې به مغه اوخ کې وواله چاورته داو لیکه وی الله د الله حبيب وای او دای خبره د چا خبره د الله خبره وای کوم اوخ سترګو نه چې اوخ کې توی شوی نو هغه باندې د جهنم اور الله حرامای دا د پښمنی وخت ته سوکشت دینا دا په عبادتو کې اولوی عبادت ته پخپل ګناهونو الله تا د ندامت اوخ کې توی اور تا روزانه سره کوي نو روزانه مون کمزور یو ځنه وګور داسې یعنی په غفلت کې چې سو پويږي پويږي کنه په یو مجلس کې ناشته کې ډېر وځه به احتیاط کوم احتیاط وکوم چې سو پويږي نو د ګناهونو بوجي یې ډکی کړي خلکو په سر خبرې کړي غیبتونه یې کړي سپکاوي یې کړي نو دا هغه د فارغ طریقه دا ده چې پښمنی سړې سو کی الله رب عزت توجهړي پښمنی چې تهجد وکړي رداغه نه پس سل پیری دا توبه او استغفار وایي یو خو بده دي آیات د حکم دلان درازه اے الله د خپل بندگانو سره تعریف کړي ادا سمرا خپل خبره د چې په بازي صفاتونو الله د بنده تعریف کړي یو د تعریف دا غا چا کوي چې د پښمنی کې په خپل ګناهونو جاړي او توبه وباسي الله فرمائی والمستغفرین بالاسحار زما دا بندگان د پښمنی په وخت کې مال د ګناهونو نه بخنه غواړي او توبه وباسي او بل یاد کې وای او بالاسحار هم یستغفرون زما دا بندگان د پښمنی په وخت کې بخنه غواړي تا ګوره بهترین وخت ته یو خو مالک او خالق आवाज کوي هل من سائل شتد سوک سوال کوونکې هل من داع شتد سوک دعا غوښتونکې درې مواز دا کی هل من مستغفر اشتده سو گناگار چغد گناهونو نتوبه و باسی دقا وقت کی خواواز کی گی جس حکشتده دیو جن ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے تیر اخیر وقت کی پدیستر گلون شعب نپیشمنی بے مسکولو مزبے کولو نو خپل شاگرد ته وای بچی ته وکاله وی پښمنه شو کنا ناغه وینه لا پښمنه شه بیا په وسورو شو نو چې هغه وله پښمنه شو نو بیا به مخ په قبله کې ناسو استغفار به وی نو یو سل پیری استغفار پورا کوي وګوره تش په خلنا چې سړې په خپل کړو یقینا نخ به مان ده اے او بنده سرم دوکنه ته ولې دا کار وکو مکه نه نو سور از پس اغا بنده ناراض شی کنا او دا سکر بنده خو یو سور از بدوکه شی چیز که دا پلو پویی گینا چی دا سره خو پا خلا را لوی او لکیس نیشتا و اللہ خو چطر خلی نرو بازی ناغا علیمون به ذات صدور ده چی دا بنده پا رشتیا توبو بازی او که دروغ وی نو کل کتا پا خلاوی چی زمان دی توبی وی خو پزړه کې سنشتا نو بیا غره الله نورم ناراضه کیږي چې دې بندلو غره دا دې په خلما لسوي ا پزړه کې د ګنا د پرې خودو او د ویختوم را اراده نشته نو بني ادم ټول خطا کار دي او خير الخطائين التوابون ور په خطا کار کې توبه سن کی اسی توبه چې سوکو با سکانه نو الله رب دې صدا هر درې او کس ابر کو نو خصمانه یی دې چې ته بیان تلاړ چې کمزه کې هغه وی چې یو سړی زمو په کلی کې او ډېر ګناهونه باندې ککړو نو یو مری لاړو دې چرغه خلکو لوي توبه می وېستا او یې خلکو خدا سي توبه وباسي او ما سم توبه وېستا وې دا دواړه لاسونه مې د الله په کور کې خول اما غیر رب اللہ سنم استا پا کوری خی قسم خورم چی توبہ میرا قسم خورم چی زمان دا ارسن توبہ دا بیا لاغه خبره کول څه کال دی حج کې لویا تکلیف راغې نو یې خزه بوتره و او دیم لاړ دواړه پکې شهیدان شول په خبره باندې صحیح توبه والا الله دا سي مرګ ورکه چې ورته نور زیریږي سکالو یې خزه تلی و او دیم لاړ دواړه څه شول دواړه په دغه شهیدانو کې شهیدان شول ذکر الله و من يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله سوق د الله لار کې هوته دا حج عمرم د الله په لار کې دی او بیا په مرګ راغې وې د په الله مزدوري ورواړو لا او نبی کریم علیه السلام د مبارک خلی نه ذکر کړي وې کوم حاجی چې مرشي د قبر نش خلک را پورته کیږي څوک بس سوای او دا دوران حج کې چې مړ دې وې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك دا بعض روایتو کې راغلي څوک دوران حج عمره کې وفات شي تر قیامت دې د عمل نامه کې حج او عمره لیکل کیږي نو ګره غره انسان هغه دې چې د صحیح توبه وستا صحیح توبه وستا وګوره د دې صحیح توبه سره ګوره د زړه علاج وي تاسو ګورئ په باز خلکو سترګو بیمار دي تمره فکر نه کوي د لاس دې د خپو دې خو په زړه باندې دا ظاهري بیماری مرشي نو خلکو دا د خطرې بیماری ده دا چې دې زړه ته د ګناهونو یو بیماری لګي زنې وخت کې دا زړه بالکل تک تور شي دا توبه د خپل زړه او صفائی ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان المؤمن اذا ذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه مومن چې کله یو ګناو کی نو د ګنا د وجن یو تور ټاکه پزړو لګي ګنا پزړ اثر کوي ګنا سکے ور ګنا پزړ مسر کوي په معاشره مسر کوي زموږ استاد محترم او به کله د سړي په دی په دماغ او بوج نو دا سه بار سهارا کې چې لک چکر وای کنا نو هغه بوج د کم شیدا تجربه مو چرته کړی کنا په بازه خلکو کلی کې بوج ودا سه بار شوګر ځی کنا دای و فرمایل ویچون کې ته په خار او کلی کې چې دلته درو خلک وای هر قسمه ګناه کوي نو دغه ګناه د دې ابو هوا سره خلط ملتا دا بوج راولي خو په دې ځنګل کې نسوک درو وای نسوک درو کسبونه خوري نسوک دوکا کوي نا غوا سره اغا وا پاکا دا گناہ گورے اریوشے متاثر کئی نبی کریم علیہ السلام خپلی او بی بی تویلی وی دا خطادا سے خبر ہوکا کچھرے دا خبر په سمندر کې گڑا وڈا شی نو آغا ٹول رنگ ببدل شی دا گناہ دا غیبت چاپسی دا خبری دا چغلی دمرا گناہ دا که دا دی گناہ دی پا یو سمندر کې واچو لکنا نو دا سمندر رنگ ببدل کی نګره ګد ګنا د وجه نه فزړه تور داغ راځي د ګنا د وجه نه فزړه تور داغ راځي فئن تاب و نزع واستغفر سقل منها نبی کریم علیه السلام فرمای کوي چې د مؤمن توبه وستا او د دې ګنا نه من شو بخنه وغوښتا نو زړه صفا شي زړه شي هغه تور داغ نه صفا شي وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى يُغَلَّفَ بِهَا قَلْبُهُ کده گناهونه زیاد کوي توبه نو باسي نو پدې زړه یو پرده راشي تاسو چې تلاوت کوئ وای قلوبهم غلف پرده راشي کله وای کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون نو پدې زړه باندې د ګناهونو د وجنه شکل پرده رااله زنګ راغې او الله وي ختم الله علی قلوبهم نو بس دا زړه دا سيږي د مو پښتانه وي فلانې دا سيږي چې غوړ منګې دې نسکور منګې دې منګې چې نسکور کو نو بیا پاغه کې وبمو بنه جمع کیږي بس بیا سړی ته ګنا ګنا نخکاری او یو شر مخ او درنده چې جوړ شي دی وجنه هرې ګنا پسې ورما تاسو ته وی چټول مونږ کمزور یو ګناهونه رانه کیږي خدا هرې ګنا پسې صحیح توبه استل پکار دی ناغزن بلل شي او کدا چې جمع کیږي جمع کیږي جمع کی نزل وخت حاضر ټول راگیر کی بس چې پزړه زنګ راغې پدې مهر لګې دو نو چې مهر یو ځل پزړو لګې دو بس مسلا ګډ وډ شي مسله ګډ وډ شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته طبرانی شریف حدیث ته قریش د مکی نبی علیہ السلام تراجم شول وی ادعو لنا ربک یجعل لنا الصفا ذهبا فان اصبح ذهبا اتبعناک د کفار عجیب عجیب خبر و دکی گئی ما بھائی توجہ سره خبر اور کفار د قریش اور آل النبی کریم علیہ السلام تا وئی تعالی نہ سوالو کچ د صفا دا ډیری او غرب مونږ ته د سرو زرو کی نو که ساری دا د سرو زری مونږ ټول بتا پسې روان شو نو اید الله حبیب دعا غوښته نو جبرئیل علیہ السلام ورته راغې وی قربان ان ربک یقرئک السلام ويقول لك ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمين جبريل السلام راغه وي قربان رب دربان سلام وي سوک سلام وي رب دربان سلام وي او وی جی حبیب کدی خوخی دی جی سبا کی گی دا صفا غرب دا سرو زوروی اللہ علیہ سکران دی الہ العالمین چی سکی نو بس خو حکم بوگی چی شنو بس عرض بچوی انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون اللہ چی دیو شی بارکی او غواری چی شن نو بس غششوی قوید دین پس که چا کفر کو حبیبا نو دا سه سزا بو ورکم چې دا سه مې چلنی ورکړي ځکه دا یو مسله ده کوم قوم چې په خپل خلم معجزه غوښته او دا غي نفس ایمان ندر نو دا خدای الله دې دین پوری او خندا استهزاء او ټوک شي بیا الله را دي وري سمودیان په خپل خلغ غوښته وا چې د دې کانې نه به مونږ ته او خرو باسي نچکل ورته الله رب العزت داغي نو خرويستا او انکار وکو نو الله بیا عذاب را وسي قربان سبب د سبا د صفا غرد سرو زروي او غره واور ک چادين پس بي مان رانو داس یو قسم سزا به ورکم شدا سي به میچالني ورکړي وين شيتا فتحت لهم باب التوبه والرحمه اكدي خوخاي ندا زدیان نادیان دی د دې دی خبرو پسې مزه بد توبه او د رحمت دا دروازه بوله کلاوي ندا الله حبيبي بل باب توبته والرحمه رب ز غواړم چې زما امت لدی تر نور راحتو د قیامت د مغرب پورې د توبه دروازه او د رحمت بس کلاو پرته چام چې سو کلاو دې راغې او په صحیح طریقې راغله کما تاسو لوي چې کس څنګه صحیح توبه وېستا وې رب استا په کور می دواړه لاسونه ایخي او دل ته قسم خورم چې زما دې توبه وي نو چا چې صحیح توبه وېستا بس رب کریم بد د تمام گناهونه معاف کی الٰه العالمین وسو کی تمام گناهونه د دب معاف کی دیو جنا الله رب العزت دی مونږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کی چا چې صحیح توبه وېستا اېدا یو مسله او الحمدلله د دین مسله په کار چې تاسو ته خبر شي اے یو سړی ګناهونه کړی او په سچې خپه اخلاص توبه وېستا خو سره دې پس بیا ګناهونه شروع کړ نو دا مخکنه چې کومه توبه یې غمرا واپس شول کنا ناغ نه واپس کیږي بس هغه څه شي اخو د په اخلاص توبه یې خو بنی آدم دې کمزور شو او دغه په سچې توبه یې چې الله دا سی بنو کو ناغ مخ کې چې معاف شي هغه د پسې واپس کی گی ندا دے ابن ماجہ حدیث دے دے ابن ماجہ حدیث دے دا اللہ حبیب وی اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو ابن ماجہ و امام طبرانی دوار و محدثین و رحمہم اللہ دا ذکر کرے اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو تو بیستن کے دا گناہ ندا سے دے چې لکه د سره د ګنا نه کړی دیو جنه توبې او باس توبې ادم دی او نماو یو خبره ذکر کړي او کتا سو وی خو بیدار نه په مقصد کله غره سره د دین د خبرې په مقصد پوي نشي نو الټا چا د پګړو وړو سر شي ایزنی وخو یو سره د نیک اعمال کوي خو د دې نیک اعمال د وجنه د پزړو کې او عجب راغې چره وایي زه ټول عمر بس تهجد دی او تلاوت ته ان ګنا کوم ان دروغ وام دی د وجه نزنې وخا پښتو کې خلک وړه کې هوا غونته رااله او یو په یو سره ګناهګار دی ګنه وکا خودي ګناه د وجه نه داسې ملامت دی ځان ورته سپخکاری د ځان نه کرکو ورزي او وایي زمانه بیکار انسان نشد الله دې نعمتونو لوګورا از شپا ورځ نافرمانی کو نظمګ دا علما وای پویږي په خبره چی وی غیاس نه بل ست جوړ کای و یا غنی کی چې پتا کې عجب او کبر او تکبر را وسو دا غینا غ گناه خره چې تا کې عجزی را وستاو ته په توبه او باسه نو دا توبه او عجزی چې سره وای الله زده گناهونو نه ککړی تما ته دخل گناهونو معفیو کې د گناهونو معافی را لوکي نو الٰہی العالمین د بندا پدې توبې باندې ډېر زیات خوشحالي دیو جنا ار وخت توبه استل پکار دی خدام باز روایتو کې راغلي وی وال مستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه العیاذ بالله و یو سره توبه مباسی خو ګنا باندې خکلک ولاړ دی و دا خو یو قسمه خنداګانې کوي کوي په خبره باندې پر دې حق پریزینا او الله زماره دې پر دې حق نه توبه غیبت پریزینا او الله زماره دې غیبت نه توبه و دا داسې دې لکه خندا چې شوک کوي دیو جن حسن بصری رحم الله به قول ذکر کولو وی استغفارنا یحتاج الى استغفار دا مونږ چې په کومي طریقې توبه او استغفار کوو دا استغفار او توبه استغفار ته محتاج دي هیڅ ګناه پریزنا او تسبیح اړه یا په غوتوې چې استغفر الله په کار دي چې دې توبې نه توبه واسي چې دا توبه ته ګناه پریزنا او وې زما دې توبې دا خو یو قسمت العیاذ بالله ټوکی غنته کې نو صحیح توبه چی وی رضا اللہ حبیب فرمائی صحیح توبه والا دا سے دے چه دا سراڑو دا دو گنانی دا سراڑو چه دا دو گنانی چی چا صحیح دا خپلو گناہونو نا توبه ویستا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ریر لوی جلیل القدر صحابی دے دے وی زرالم امام بے حقیدہ حدیث ذکر کرے ماویاد اللہ رسول اوسینی ما تلگ وسیعتو کا قال علیکا بتقو اللہ مستطعتا دا اللہ حبیب ورطوی دا اللہ یرک لکرونی سا چمر چیدی وسو طاقتوی خوف الہی دا اللہ یرک علیکا بتقو اللہ مستطعتا دا الله یرا لازم رو ریس سمرچ دی وسو طاقت وی واذکر الله عند كل حجر وشجر. الله را یاد وا هر کانیونه سرا. ادا هر کانیونه ذکر ذکر کو دی زمکه بانی یا په بار زمکه کمزه چی دی د الله عبادتو کو نو دا بدر لګواہی کوي داونه بګواہی کوي دا کانی وسکای دا بګواہی کوي. وما عملت من سوء فاحدث له توبتن. وای کم ناکار عمل چې دی کو صحابی ته نبی رسا موصیت کوي نو هغه لزر زر نوې توبه او باسا پویږي په خبره باندې. د انبیاء علیهم السلام نه علاوه مونږ ټول ګناهګار او خطاکار یو. د الله حبیب صحابی ته سوې یو خدای الله یرا لازم رونی سا هر کانی ونی بوټی سره د الله ذکر کوا او چې کله دی یو ګناو کا نو هغه لخ نوې توبه او باسا تم طریقا یو ګناو شورا شاو د سوکا ادوار کات نفل وکا والله لوی الله ما خدا ګناو کا پوي شوی نه ابیا بدا سن کوم خې اخلاص سره توبه او باسا. نو الله رب العزت په دې توبه د بندا بے انتہا خوشحالی گی او توبہ اصل کی وی دڑخ پی مانتی آتا ہے یو کار دیو کڑکخ پی مانے ادا گوری دی مومن نخم دا. نبی کریم علیہ السلام فرمائی وی یو منافق سڑی کا غٹا گناہو کا دیدے پی دمرا پروانی لکا مچ پا دی پوزا کینا سوسی کو وی شلل دام دی ایمان یو نخا دا چی تاسو گناہو کا سزیاتے دیو کو دربانی بوج را گئے تب وی غر دربانی پروت دی اټو لشک پریشان نه نوډي خوندر کوي نه ناسته خوندر کوي شرما وردا ګناو کا اورال د ورکات نفل وکل بار بار الله ته جاړي بار بار سي الله رب العزت ته جاړي. نو توبه اصل کې باز روایتو کې راغلي امام حاکم رحمه الله وای مستدرک حاکم کې حدا حدیث ته دا اللہ حبیب وی ان ندم توبتن دا پخپل و کروخ پی مانا کی دل دیتا توبہ وی پی گئی پا بروانی صدیو کل خطوی یا دا سوشو دا ما سوک نو دا ان ندم توبتن. نبی کریم علیہ السلام فرمائی دا خپی مانتیا دا توبہ دا دا خپی مانتیا توبہ دا پیمانتیا توبه ده. نو دی وجنه سوک چی پخپلو گناهونو خپیمانه شو سوک چی پخپلو گناهونو خپیمانه شو نو رب کریم داغه یو گره سم خپیمانه که دل کچا غطه نغطه گناه کده خوده حقیقت که خپیمانه شو اخپیمانی دیده وی چی بیاغ شانکارونه نکه. تاسو دا حدیث بار بار آوری دلی نبی کریم علیہ السلام فرمائی تاسو نمخ کی امتونو کی او سڑیو او یو کم سل کسانی وجلیو نو چالیوی چلوی عالم کمزے که دو چاورتے او جاہل راہب و خلوبائی سڑے عبادت کئی خواغت دا مسئلے پتہ دی ناغتے وی ما خو یو کم سل کسان ناحق قتل کری نو زما توبہ قبلی کی کنا غورتے دائی لچاوی لی او کم سل کسان دی وجلی اس توبی مباسی ستا توبی مبینشتا نو فقتلہو فقمل بیہی مئتن دا دغا سڑے موجودی دا چاچولی توبہ دینا قبلی نو سل برابر کل بیاخ پی مانا تپوسی اوکو چې پاز مکه کینن کمزه کې لوی عالم دی نو چاور ته عالم خوېلو نو دې هغه تراغه ورته وي ماصل کسان وجدي زما توبشتا نا ورته نعم من يحول بينه وبين التوبه سوق دي چې ستاو د توبه په منس کې به پرده جوړ شي خدغه عمر کارو کا چې دا زمکه او ملک پریزا پکمو ګناهونو کې چې پکمزه کې واقع شي او دا زه دې پرې نه خود د ګناه خلاصي کې نه ته چې په کوم مجلس کې نشایي شوه او دا مجلس دې پرې نه خو نشه نشي پرې خو کوم مجلس کې چې تا دروغ دکړي او دغه دروغجن دې پرې نه خل دروغونه ماحول بدلول ډېر سری ضروری دي. دیو جن بازي ګناهونو بارک راغلي و یو کالو شړای قربان د شریعت د تعلیماتو نه پازی گناونو کسی دی وی سزا ولا ورکی نو یو کالیو شڑا زکر دیکھ دل دی بیا پا دا گناہ کئی دیکھئی پا خبر آبان یو سڑے جی پا کم مجلس او کم ماحول کی دا گناہونو عادتی جوڑ شوی چه دغا مجلس او ماحول وی نو دی بخام خاص کئی دیو جنگور دا تبلیغ والاوی ماحول بدل کئی دا سکو رئی نا دی سر سکلاڑ شی نتا سو کوز مسجد لراغلی می غوغان مود دماغ نوتی نه چې سو غوان مانو سره یوی می وی کای اله پټی والا پټه جمعه دراله غلا دماغ نوته نه دکاندار دکان د دماغ نوته نه دې تبلیغ کی چلار شي او وفتد و خوده دکان پټه بیا د ذهن نو نزی بس اخر کیسو شوزی بد د پټی ماحول بدل شو د دکانم بدل شو او ماحول د مسجد جوړ شو 24 غنټه د په مسجد کې ناست ناغه سره د په ژوندۍ کې تبدیلی راشي ژوندۍ کې سوشي تبدیلی راشي ماحول کې ډېر زیات زمای عزت مندو اثرات وی ندوی زما توبشتا اورته توبه دی قبلي کې خدا دا ملک پریزا لاړ شفلانی فلانی کلی لا الت نیکان خلق دے او جنگونه منګونه سوک نه کای په بازي ملکونو کې اوسم تاسو غي بازي ملکونو کې خلق وجل کای او په بازي ملکونو کې سل کالو شو غسوک سوک وجنین الت د قتل او قتال د جنگونو عادت تخل کو نه ویلار شب اصل ته عبادت کې عظم کې لګوره واپس رانه شي دا خود بد خلق او د ناکار خلق کله دے الت لارشا اوس ګوره د توبه زکه صحیح وجه او زړه خپل بنگلا او جیداد او کله پریزی د توبې لپاره نو سمو خیال لیدا توبه د اخلاص د کنا نو د خپل کله پریخو تر دې چې نیمه لارې ورسېدنو بیمار شو وې د دومره د توبې هرسو چې دې بیا په خپل نشو ته نو سینې سه حدا پورې خو خیولې په سینې خوېدو بس د ځنکدن وخرا دل هغه کلی ل رسیدل ابن دې خوروان د توبې په نیت ته نو د ملائکو د رحمت او د ملائکو د عذاب د دوباره کې جنگ شو عذاب والو ملائکو مونږ به روحلو سل کسانی وجدینا حق ا د رحمت ملائکو چون کې د خود توبې د پار راتلو نو مونږ به دیلو نو رب کریم ورته وې یو ملک ورته رولې ګلو او د دې په بنی ادم په شدې په منځ کې فیصله وکړه بعض روایتو کې دا سراغري وی قیسو ما بین الارض فالا ایته ما کان ادنا فهو له ای وی جنگونه سره کوي خدا ازمکه میچ کوي نو کدی خپل کړي د نږدې ده نو د عذاب ملائک دې ته روح والی او جهنم ته ورغورځوي او که غبل کړي دې دې دې نو ذ رحمت ملائک دې تی روح والی نو یو لی شغز مکه ته نږدې او سورہ نو ذ رحمت ملائک د توبې صحیح توبې سرا الٰه العالمین تمام گناهونه دا معاف کړي تمام گناهونه الٰه العالمین دا د توبې سرا معاف کړي ور په دې مزرو جوانه مل الله خوشالي خو کې او بنده وې چې دا رب دا څه خوشالوم کنا چې ما نه زیات خوشحال شي نو وي پټولو کې رب خوشالي د ګناهګار په سې توبې باندې ګناهګار پټول یو کنا چې سې توبه سو کو باسي الله ډېر راضي کی حدیث پاک کې راغلي بخاری شریف حدیث ته او حدیث قدسی ده نبی علیہ السلام وی الله رب العزت وی چې زه دې بنده سره انا عند ظن عبدی وی دې بنده چې په ما څنګه ګمان دې زور سره غشان معاملې کوم دی وجنه په الله خو ګمان پکار دې چې الله به مبخی زمونږ د موز په قبلې زمونږ د روزي تراویح په قبلې خو ګمان په الله کوي او عزت دې بنده سره چې دې ما یادې کله چې ته الله یادې نو د مدد او نصرت په اعتبار در سره شوک دې الله در سره دې او والله لله افرح بتوبه عبده دې الله حبيب قسم خورلې زمونږ ایمان دار چې به قسم هم د پیغمبر علی السلام خبره منو اګه سو کینه منی یاد سره سره ده د نبی کریم علی السلام خبره به قسم هم مسلمان منی او دلته ګوره قسم خو قسم بی دی په الله الله د بنده په توبې دومره خوشحالي لکه تاسو کې اوسره په خواب پیدل سفر منو یو سړی دی او سفر روان دی دومره لري د وطن نه لاړو نو واپس پیدل راتلی شي الله منځني مقصود تم نه رسیدره اده پس ورلای مانزان سره وبو او خوراک تړلې هغه وخه اوسته او تختې دو د زړه کې خوشو جو کوجه بس مرګ راغې نبی خوراک به سورلی واپس لېشي او نه منځري مقصود ته رسیدلې لکه سوچو کو ویژه دا غوونه د دینان دی په پروزم اسیم به خوراک او بیسکا کا ژوندې نه پاتې کیم د دینان دی په مرګ راشي دې چود شو سترګې ورلې چر آپاسي دو وې کتل غ سورلی ولاړه دا دونی وا وې تړلا اېدته د مرګ نه پس ژوند ملاو شو وې دې دومره نه دی خوشاله لکه سمره چې سره حدیث کې راغلی نبی رسول اسلام فرمایو دې چې دومره خوشاله شو چې غسورلی رونی وا وې تړلا او با روټی تر وېستا نو دې وې اللهم انت عبدي وانا ربك د ډېر خوشاله نه ده داسې وې چې ته مې رب یو زدي بندې نو خطا شو وې ته مې بندې او زدي رب وې دې دومره نه خوشاليږي لکه سمره چې رب کریم دیو گنہگار چی توبہ و باسی او پدی وان رب کریم خوشحالیگی اللہ دی مونگو تا سٹولو تا دسہی توبی توفیق را نصیب کی اگر توبہ ترغی پوری با قبلیگی ترسو چی زمائی زتمندو زنکدن شورو شوی نلے زنکدن چی شورو شو کنا نبی حکسو کوئی زیمان راڑم نو د کافر ایمان معتبر نه ده که گنہگار وای توبه و باسم د ته توبه معتبر نه ده دې زن کدن کې دا ټول کافر ایمان راړي قران وای سوې هر جو وای ایمان راړ او دغه وخت دی فرعون سمر لوی یو سرکش او چې د خدای توب داوی کړي و او سو کالې د بنی اسرائیل واړو واړو ماشومان چې د مور نه به پیدا شونه د به قتل او په چړو به زبح شوند خو سخت خزلو خو چې کله راګیر شو کنه نو دمر لو یا کلمې د سمندر په منس کې ویلې تا چې سوره یونس تراوت کوي ناوې آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين و ایمان مروڑے پاغزاد چکم ذات بانی بنی اسرائیل ایمان روڑے او بس زد مسلمانان انہیں اللہ ورطوی اس مسلمان جوڑے گے شو بد ور خواوڑے دی نزن کا دن کی گورے بیا توبہ نقبلی گے داغی نمخ کی مخ کی توبہ استل پکار دی دارنګي ګوره د انور به د مغرب نه راخیږي سو خبرې دي چې دا به قیامت نه مخکې راځي صحابو یې مو خبرې ترې کولې د الله حبیب بره بالخانه کې ناشته را کوشو یتا سوسوی مو د قیامت خبرې کولې وی چې لس خبرې مونږه کتري قیامت نشي راتله پاغله سو خبرو کې دام دا دریو مقاماتو کې به خلق پزمکه کې ورنه راوځي خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب په مشرق کې څو خلک بزمک راکاږي لکه قارون راخ کلو په مغرب کې بزمک څو خلک راکاږي ابو بخاری شریف کې راغلي وې دا په بازي مسلمانان شراب بس کی ډنګ ډنګ بول کیږي او الله به شکلونه د خنجرانو او د شادوګانو په شان کی یو حسب په جزیرۃ العرب کی په جزیرۃ العرب کې بس خلق زما کرا کاږي بل د الله حبیب یو عجیب عریب حیوان به زما کې نه پیدا کی بعضی روایتو کې راغلي چې دې نه بروزه داسې به خلما او لیکلي چې دا روایت سندن ثابت نه دي بعضی لیکلي چې خلق به طواف کوي اده صفا ډېرې نه بد ادب بتل ارض روزي علماء لیکلی قران ویلی و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض چې کله د عذاب فیصله په خلکو ثابت شي د زمکه نه یو حیوان بروزي او خلکو سره به خبرې کوي یو دابه الارض دی توي دویم دجال به سرګندېږي حضرت عیسی علیه السلام ژوند دی او د اسمان نبره کوزيږي د اسمان نبه سکی را کوزيږي با او دا اللہ حبیب یو ځل خوب کیولی دو بخاری شریف حدیث دی دا اللہ حبیب وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اکتو او دا سی اوبتی سا سیدی لکا سڑے نوے غسلو کی اوبتی سا سی یو پلے لاس پا یو کسا چولے بل پلے پا بل او دا اللہ پا کور کی تواف کئی وی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ہر پیغمبر دا الله د کور حج کړي عیسی علیه السلام چرشی دا به د کور سکي حجونه وکي طوافونه وکي یو به عیسی علیه السلام زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې په قیامت په اسمان کې ژوندې درا کوزيږي د جال به پیدا کیږي دا قیامت په علاماتو کې دام دي د مغرب نه بنور روخيږي دا مضمون په مرفوع روایتو کې نظر اغلی اگر زموږ درس کې تفصیل وکړو د صحابه موقوف روایت تی و یو شپه با اگدشی و ده دریو شپه امره بشی سمره بشی؟ دریو شپه امره شپه با اگدشی و ایده دی پا اگدوالی با نپویگی مگر آقا کسان چه تحجد کئی تازو گوره وره باز ناری نزنانا و زوانان دا چه ببونه کئی که تیه نرا پاسه دو دری رزی بمره پانسی که نه؟ وسم باز دا سی بچی دی دا سی زنانا ناری ندی که چاپا پرزون را پاسو نو را کتی را پاسه نکنا نو دی با دو دری را دی را پا نسی نو یوشپا با دریوش پوم را اگدشی دا دی پا اگدوالی با آغا خلق پوشی چی کم تحجدو لرا پاسی دی با خپل وظیفا و خپل تحجد ختم کی بیابم سبا کیگی نا تر دې چې بعضي صحابونه منقول وي او د غنو مساجد او تهجد گزار بر ته چې څه چللې چې سبا کېږي نه دې کې ودی پدی حال کې چنور بد مغرب نه را سرګند شي حدیث د صحیحین او بخاری او مسلم شریف کې راغلی دا انور روزانه د خطو اجازت د الله نه غواړي څه شي بدل اجازت شي دی دې کې ډوب شاو دی دې کې روخه جاي اورز بدا سي چې دی و الله نه دوباره راخته اجازت غواړي رب وینا مشرق نه بن راخي جنن به مغرب نه خي نه د مغرب دی طرف نه روخي شي ادم راغري چې د مغرب نه روخي جن ديني مسمانه پورې براش نو بیا به واپس لاړ شي بیا به د خپل معمول مطابق د مشرق نه راخیږي په مغرب بغورځيږي خدا د دې نه خده چې توبې دروازه بند شوا دغه وخت کې به کافر وي مسلمانان به وي که یو کافر وای چې توبه و باسم بس د توبې دروازه بند شوا که یو مسلمان وای ما خو پر دې حق نیولې او بدا ورکوب نه توبې مو به دروازه بند شوا تر دې چې دا راغلی وای چې شیطان وګوري جنور د مغرب نه راوخته وای بس ما ربا د چا بارک جمال حکم کې چې سجده وکړه تیار تا همال د آدم علی السلام بارک د سجدي حکم کړو ما انکار کړو نن چې ته سوي زمانو لته تیار خود توبه دروازه بسی او دا دمر لوی دروازه ده بعض روایتو کې راغلي وي دمر پلنه ده کده یو طرف نه چا او یا کال مزلکو نو بل طرف به او یا کالو کې اخلاص نکی تا دمر لوی دروازه کولاو ده الله توبه قبل خوکر نور رو خطو ده مغربنا بد توبه دروازه بند ده شازم دی علماء و لیکلی وی لکسنگ ده بنی آدم زن کدن وی نتوبه نقبلی گی ده سری دی دنیا با زن کدن شروع کی ده دنیا بروانی گی ده دنیا زن کدن ده آغا وقت نشروع شو چنور ده مغربنا رو خطو چنور زمائی زتمندو ده مغربنا رو خطو اس کو سوک توبه و باسی نو بیا به توبه قبلیږي نه دی وجه نه زما عزت مندو الحمدلله ګوره د مسلمان په کور کې پیدا یی الحمدلله زموږ په دې ملک کې غیر مسلمان اډو څوک شته دی نه خاص کر زموږ استاد سودا وطنونه په کار دادې چې صحیح توبه وباسو او د دې مرګ دراتلونا او د نور د مغرب درا خاتون مخک مخک زمو چې کم کمی دي زما عزت مندو چې د دې د پورا کولو مونږ ټول کوشش وکړو نو کوشش دا وکړي چې صحیح توبه واسو چې الله رب العزت مونږ تاسو د عذابونو مصیبتونو پریشانو نخلاص کی ځکه صحیح توبه سره الله عذابونه واپس کوي صحیح توبه سره الله عذابونه واپس کوي ګور دا توبه دا سید باز شری په کور کې بد اخلاق دي بچی ته اور کې ولاړ دي دي نو توبه واسه د باز شری بار اخلاق ګډوډ دي خپل پرده هغه ته تنگ نه د باز شری معاملات ګډوډ دي باز شری نه پټی کې گاونډیان تنگ دي نو هر چا تخپل اعمال چګریوان کې وګوري بد اعمال ورته معلوم دي بد اعمال ورته معلوم دي نو د خپل ټولو بد عملونو نه زما عزت مندو چې مونږ تاسو اخلاص سره توبه وباسو او د اخلاص سره توبه سره الٰه العالمین د بندګانو ګناهونه معاف کړي بلکې کله داسې بیری په لوګو رہی کله الله د بنده چې داسې اخلاص سره وجاړي هغه ګناهونه ول پنه کوم بدلای قرآن شریف کی آیات مبارکہ دے چې باز سړي گناہونه کړی خدا سے په اخلاص توبه وستا چې مالک او خالق دا سے رضا شو چې گناہونه ول پنه کو بدل ک فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله رب العزت بددای سو کی هغه گناہونه به پنه کو بدل کی لکه حدیث کې راغلی او کسب الله ته مخلش وس الله دا غنه راضی شي الله دې موږ او تاسو نه راضی شي اے مالک چې راضی شي هر څه معاف کړي نو الله به ملائکه لو خی وای چې دې سړی لوی ګناهونه مکړي واړیم کړي دا واړو لو خی ناغام الله به بولو خی چې ګوره دا رسوا دا زیو تا دا ګناه کړي او هغه ځکه چې څوک انکار نشي کولای نو کته پجه به جنې مې نکړي دا دواړه لاسونه به خبرې شروع کړي الله قران کې وایي کنا سوره یاسین خدر لا یاد ده الله وی الیوم الیوم الٰه العالمین والیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون بعض مجرمان به پخلو وی الله ما غلان ذکړي ما قتل او دوکا او غیبت او چغلی نه کړي الله او الیوم نختم علی افواههم نن مهر لگو مونږ دای په دی خلو وتکلمنا ایدیهم دلا سن بر اثر خبره کوي وتشهد ارجلهم او گواہی بکی داخ پی دی چی سکڑی دی نو انکار بنشی کولی اللہ بوی دازے و دا وقتو اے بندہ دادا گناہ ندکڑی خو مالک راضی شو ایسے ملائک علی ورته او خیائی دیتا آغا عرض ہوئی حدیث کی راغلی گرو وی فسو فیو حاسب حساب یسیرا الله و یسان حساب بوشی الله دې موږ ته سرسو کی ګور آسان حساب دی لوی گناهونه ورته خل دی وای تبا او هلاک شم رب کریم بو ای ز بندا د دې گناهونو پزې مې درته نیکې درکې ملائک له بو ای داری ګنا پزې ورته یو نیکی ورکې نو دا بند چې پوشی چې مالک خدا سے راضی دی چې زمانه کای سکه گناهونم پنه کو بدلی دی وای ربا ما خنور گناهونم کړیو ما تخکارینا الله حبیب چې حدیث بیانور نو تبسم او فرمایو فزهك رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب خان دل چې الله پر رحمت کراغله نو ای زما غنور گناهونه سچو چ هغه ملائکو نو خیر چې کله دل پته ولګي چې الله دور راضی دی چې زما ګناهونه پنه کو بدلای صحیح توبه سره غره مالک دا سه معاملہ کوي ها دا مور خپل نزیات مهربانه دی د مور پلار نزیات مهربان دی حکمونگ او تاسو صحیح توبه ویست کنه ای قسم دی د مور دی مینه لتاسو گو رئی د مور مینه دوره نه ده سمره چې د ربی کریم د بندگانو سره مینه ده تاسو ګوري داسې مین دی او پلار ناراضه شوی چې په جرګو راضی کیږي نه بچه په مرگ مرشی خو مور وی نی بخم پلار وی نی بخم او که یو بنده زر پیری دا اللہ نا فرمانی وکا او لازن کدن نده شورو او لانورد مغرب نده را خطلے نو کده دا سکل کنا ده دا پدا سکولو کی وخ لگی او دا رب پا معف کولو کی وخ نلگی زمونگ استاسو دا سی محروبان رب ده نو ار وخ دا خپل گناهونو نا سی توبه استل الله دې مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق را نصیب کړي الله څومره مونږ ګناهونه کړی دي یا کوي ته الٰه العالمین مونږ ته د دې ټول ګناهونو معافي وکړي وګوره دې په لور حدیث کې راغلی دا بنده چې کله لاس پورته کړي او حقیقت کې دې د خپل جرمونو اقرار کوي توبه وباسي او ی الله ملائک ګواه کوي وي ښا زما دا بنده د ایمان او یقین دې چې د دې یو رب شتا او ګناهونه معاف کولې مشي او نیولم کولې شي ملائکه گواشي ما معاف کو ها د دې ایمان دې چې یو رب شتا او هغه داسې مهربان دی چې هغه ګناهونه معاف کړي هغه ګناهونه معاف کړي نظمونگا استاسو دا سی محروبان رب دے چی گورے گناہون دی وجن دیر استغفار او دیر توبی خاص کرد پیشمنی دا وقت د توبی دا پار دیر بہترین دے مونگ دادا مدرسی کار انشاءاللہ دا برا شروع کو تا سبار دا کانیو کتل جدا سمرگرو رالی گری اغلب اخلاص سر دعام کوئی مونگ دا برا دا زناناو دا مدرسی حال لے فی الحال زمونگ دا بنا تو مدرسہ پکور گیا او مونگ یو قسم دوز آئے یو نو کوشش مونگ دا کو جی دا کار ٹول دی زیلشی نو دا غزے بارا کستا سو ٹولو خدمت کی درخواستم دے دا چا سوز کی گی نو زان نمخ کے مخ کے کوئی رستو گردہ سیکھے نا چی تاسو پا دیستر گولی دل چستا غد دو روپی کرد اغه سو خلاصای نه نو د چا کس وس طاقت وی ځان نه مخ کې مخ کې وکای لکه ګور دا کم فرش باندې ناسي ماشاءالله په دې شپه ورځ دا بچی قران وای تاسو په منځونه کوي مونږ بلیو په دې به منځونه کوي خدا دا اغه چا اجر او ثواب دے چې مثال په تور چا دا زه بخله چا دا جوړ کړي ماشاءالله په دې کې لکونو خلکو یعنی حصہ غسته تا برا کار زمونگ ده نو دی که چره چا ده ستا آون وسوی نو دی که مونگ سر مرگری شه مونگا کوششم دا که داره زرابان را لگو رزمونگ دا خخت پرتی دی او رمضان شریف کی برا زمونگ زنانوی کت زمونگ د درس طلبائی نو زمونگ د حفظ دا دودری سلور شوبی دی تقریبا سلو پوری اتیاو پوری معشومان مونگ سر پاتی کی او ماسپخین یو دو سو و دو نیم سو ماشومان نازی نو بیا مونگ سر پر روجه که دو میاشتو که دده زینی لکه دل تا ماسپخین پوری مونگ درسو که نیو دی نو چه ایراشی نو که شور که دی غریبانانو خوبوز برا زنانوی نو دا دو میاشتی زمونگ ده حفظ کلاس مونگ لڑیر لوی تکلیف مونگ مشوره سر کوشش که جدا سه حالون ده غلط جور کو چې په رمضان شریف کې زموږ سکی زموږ دا حالونه پاغي کې سمبالي نه دا مخ کې مس خلق مړ دي او پدې کې ماشاءالله برخه حسابس وسم د دې مدرسې جوړونکو کې ډېر خلق سوي چې د خاور د لاد دي دا سي پته د دې مرګي لګي نه چې دا سو اخراجي نو څوک سکول غواړي نو ځان نه مخ کې سړیوږي کې د روپۍ وسی کده دوه روپو وسی وي ابیا دی په لوګورا اول خوشوک سکای نه اکه کای نو د ریواج په طریقه به کای بس د پښتنو غټ خیرات دادې چې چاوس کیږي بس یو سودی ګناو غوامه خبر پسې اعلان کی نور داسې نه کوي چې د غوا میخې او دیګونو په ځای یو داسې کارو کې چې همیشه ثواب یې چل زی. نو خپل رشتہ دارو په ځای داسې خیرات هم کوي، داسې یو خیرات کوي چې هغه سوي همیشه وي. مثال په تور دا مور مړ شو، پلار مړ شو، ورور مړ شو، تور په سکول غواړي، نو دا ملک د مدرسو نه ډک دی، یوازې دا نه ده ماشاءالله الله دې ټولې آبادی لري. لار شه او مدرسه کې سلیم ګرځي آغا ناغه نیم ګرځي آبې پورا کا ترسو پوری چې مثال په تور باندې دا مدرسه وی نستا مور پسې بسوي، مور پسې بده اجر صبر. اگر از مون بخاری شریف حدیث وی دا الله حبیب مدینه منوره کې بنو نجار او توی سامینونی بارضکم وبحائتکم د دې زمکی قیمت را سره لګوي ز جمعات جوړو دا زمکی والوی مونږه پیسې الله نه غواړو د الله حبیب ته مسجد نبوی چې کوم ځای جوړ دی وی قربان مونږ د دې پیسې چا نه غواړو کوم وخت مسجد نبوی جوړ دی خدا غ خلق سره دا سه هر مسجد مدرسې لوګو راي دا که شری د کلی خلق خپل شی لګی دی او مدرسې رو بار له ضرورت پس نشي، بار له ضرورت به پاتې نشي، د تاسو بچی راځي یو خپل بچی را لګی بلګور اکثر ناشې تاسو د بچو کار ما سره کوي دی جمی کی دا کم زموږ د سکول بچی چې راځي دا والدین و وره نو دای سره وخت نه غریوانان چې کور ته راځي نو دو دو نیمی بجی خویلو اوزگار شی نو بیا گنٹی نا سیوانی نو مونگ دی اتوار دا رز دی لخاص کرے نو بازی بچی چی اتوار پا رز ماس پخینا پوری را شنو بے نرا لے گئی ما تا سوٹولو آو رئی ما غرز دا د سکول بچی را جمع کری و دی اتوار پا رز مولوی زان سر با دا غرمی روٹائی را رئی نو دی با دا مازیگر مس سر چوٹی کئی زکه د دې هغه د سکول د وجه نه او د جمی دومره مختصر او رز ده چې د دې سبقونه پکې پوره کیږي نه نو خپل بچی دینا دا سره مکوي غیا خپل راړه دا زمیدار وطن دی بوس خپل راړه دا بچی چې د سبا قران وای کنه د خارو کې کلا ته اړه خلګي نه تاله ویا پته ولګي دا د هغه خاور سو دا چر ما خو بوس په خپل را چلو لو غیا مې خپل خیر دې چې کار لزی ما خامې راړه خودی بچو والدا سکه چې د الله کتاب زده کی او د الله دا دین زده کی د نه حافظان جوړ شي خپل بچی زما عزت مند ترتیب سره راړي اگر چا پیر نږدې خلک مونږ ساري موس په سدل ته درس کو نو بازه کسان راضي اوازه نه راضي ور د دنیا د کار د پاره داسې خلک شته چې روزانه پی خور لزی راضي بازه خلک خپل بچی سکول له روزانه پی خور لا او څوک مردان لا او څوک یو زیبل زی لګوزي او د قران د پاره دوه قدمه دلته نشي راتله دا ګوره پزان یو گواہی د بازه سره وي هغه پزان وي خپل سوکا خپل پزان گواہی وکا نو درس قران کیږي دا خواوشا چې څومره یې راځي دا د هدایت کتاب ده دا د فتنو نه د بچاو کتاب ده دې سره زموږ استاد ټول ژوندۍ الله سمای په ارس کې به خیر او برکت الله راولي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الٰه العالمین زموږ څومره مردگان وفات دي یا ژوندۍ دي مونږ والدين دي یا نور دي ټول تواړه او لوی ګناهونه الٰه العالمین معاف کړي الله دچا په کورونو کې دچا په اسپیټالونو کې بیماران پراته دي ثورت شفای کامل عاجل ور نصیب کی دعا غوړی دا د سوریا او د شام مسلمانانو باندې بالکل زمکرا تنگ دا مبارک وطن دی او دا ټول کافرل تراجم شوی او د جنگ مرکز جوړ کړي چې الله د شام د مسلمانانو په حال باندې رحمیږي یا وطن دی واورې پکې وریږي او هغه مسلمانان در په در دی کورونه په بمبارو روانيږي الله ته دغه مظلومانو په حال رحمېږي الله په ټوله دنیا کې چې امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لري ته د ټول امت پریشانای ختم کړي زموږ د ملک او د ټول اسلامي ملکونو د هر قسم شرونو او بدمنونو الله ته حفاظت وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب ای بازی پرګورو دعا د پاره ویلی د چا د بچو امتحانات دي د چا کور کی بیماری دي د چا نور ضرورت دي الله د ټول امت او چا دعا بارکی ویلی مشکلات ختم کی او الہ العالمین دے چا پریشانی وی ختم کی او حاجت دے پورا کی. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.